میں تو کچھ نظر آئے راج حیات الملک بنات پہ آپ کا شد بہو حیات الملک Oh, وعين Yeah. Amen. وَتَعَالَى يَا رَبِّ وَأَنَا أَنْتَ رَأَى Oh, Come on.